ba ibra digalef na arrafi aji sigida bi hawdi ci dalom ci iliman ba ma bi hawdi ci dalom ci rekko ba ba sujud ba in halima dem xamna idrakahu ak jotam manam jotu iliman ba xamna fi ci jek ak sigge dana su fekke da nga jek sigi iliman ba nga jek man nga jek sigi iliman ci rekko ba ci sujud fek na mom sigge gut ak kon neena bu lo wore ne bo delo ci rekko ba sujud dang ko ci fek kon ngay delu wat ci rekko bang ko bayi won ba sujud ba su fekke xam nga ni nak mom bo di su gaddo ko ci fek nak kon bul delu manam nak bu la ne na nga delu ndax japp nga ni dang ko fek ci rekko ba sujud ba am ñu ni delu ko lu war la am ñu ni delu ko sunna dong la la in qafada wa khum dem segna manam bo xese jekk seug iman mom da bëgg wax mom ni talif ne da ngay bayyi rek mu fekk ci la ca waye bo sigi di andat ak mom motax da bëgg wax la yu'mar al ma'mum bil hawd ila raf in qafada li ruku' aw sujud qabla qafd imamihi fa yasbutu rakihan aw sajidan hatta yalhaqahu al imam li anna al qafda laysa maqsudan li zatihi bal li ruku' wa sujud bal li ruku' aw sujud wal mu'tamad annahu yu'maru bil rujoo'i ni talif ko wax la in qafada boko japp jappal ne boko jekki sa gitam da japp ne bo dello dang ko fek taxum tol won kon ngay siggi andata ngum seug way do ko xaar rek bu fek ni ci seug ba do ji wax lay sukkandi ko won ma diga sotto fina tak di mu sultanin jital bur la bu fekki ab lim dafa tassé ci ño xamne kenn ku ci ne man na iman kon bu fekke ni borom julit ba bak ko fo wotu ba nga fa kon koku lay soppu ñu jital ko tuma rabbi man ci min top borom keur na bu fekke ni ñu fa nek ci keur bi ñu bari yoy nañu iliman ala bat na iliman dal waye borom keur bi mo nga fa koku lay gëna taa bu jité don ci sax amna fi ñu ko gëna deg fiq ba ñu ko gëna tam mo borom keur gi rek na jité wal musta'jiru sopp na jital aji nuyo ja aji nuyo kër ga xalal malik ci aji mom ja manam bu fekke ne ki dafa mom kër ga ken nuyo ja bu sañon ka nga xamni bo fa nuyo moy gëna xam jëri ni kër ga moy gëna xam xibla ak ko ko lañ bëgg mu jité ta ka mom kër ga moy digam dukku ci baña jité wa in habdan abdon te ab jam manam ki nga xamni ni mom mom jëmm kër gi ba moko nuyo la wax ni donte ab jam yu sax te ab sangam nekku kon bëgg nañ mu jité kadra atim ki jigen jigen sax bu won keur ga ba nga xamni moko ñu du tay ñu bëgg bu sak iman manam mom day am say sayam jité ga waye xam nga jigen ci wopum du jité ba tax mu dal ci wastax la fat waye wutal na manam day dal ci sopp mom jigen ji bu seet goor ko doy ni ko mi jité ndax mom jigen ji mo am say sayam jité sama zaidi fiqhin top ajide top aji ëppul fiq manam bu ñu jàngal nga tek ci ko ëppul fiq ki nga xam ne moo gën a xam atte julli gi keneen koo kaa war a jiite ci ma xadis mu topp adis boo wara soo ki ëppale fiq nga teg ci ka ëppale adis ki ëppale adis sax moo gën ki ëppale fiq waaye ki ëppale fiq da ko gën a xam bëri julli ki yooyu moo tax saraa dinaa gannaa ba ne suma xadis ndane bi kasrati riwayatin aw hibhan وهو أفضل من زائد الفقه وإنما قدم زائد الفقه عليه لأن زائد الفقه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة ثم قراءة طب كأبل جانغ أنا مرسو كأبل أديس نتكت كأبل أكموكل بعد من مخارج الحروف أتخمنا ونرسو مسائد قراءة مبالجة بكثرة حفظ أو تمكن من إخراج الحروف من مخارجها ومن قال يا فاطمة مكة وقال يوخ القرآن القرآن ما تهم يوخ كيف يوصل لذي ملكي وخمني مو أبلي أكمل جانج أنا بين مو أبلي مكة ما مقنا من مخارج الحروف ثم حبادة طب أجام يالا أنا بين يوصل كوغو غتك يك أبلي جام يالا مكي أبلي أجلي كوارا ينين amul bi ci l'islam top ci gëna magé ci l'islam am gëna yag ci l'islam dal ndax bu ké amon djouf kiat ké am fanwari at ay borom fanwari at yi mo jëk ko ci l'islam itam té té borom fanwari mo jitu ndax yag ci l'islam lañu sét sét ñu ko magé ci adiya xamu bi nasabin top ci askan ana am bu ñu jallé ñu sét ku ci gëna tedd askan كن فيقدم القرشي على غيره ومعلوم النسب على مجهوله انا كوبك تي وا قريش بو فنيكي لو جيتوكو مو جيت كينن كوبو كو تي قريش كون خام اسكان بو فنيكي مو جيتو كاي امبلي اسكانم سمو بي خلقين توب تي بند سمو بي خلقين توب تي جيكو انا كدا دو ميسو اسكان دي شيت غنا رافيت بند ديكو يالا بند ترتاتي كاغا خامني مو غنا رافيت جيكو da la fi ko moone melne lewet ak tobe ak barrier ma ni dogal won waye gis nga ne limu ndul buru de ko la fi jikko mo wara jitu ñom ko la fi bind lañ jital ci ma bi libasin top ci ak tol ah bu ñu so ñu xeer ko ci gën rafet ak tol waaw ci go xamni nak tol yoon lañ jiblu bu wax wa an-nazifu as-safiqu ghayru al-bali allati la yansilu halil ka'bi الخالي حل الحرير والذهب والفضة وحل شدة الضيخ والاتساع وما نام كوداي ليغا خامني دا جابالي ني سي وون رافيت نو موي كوداي لو خامني سيتنا تي تال تا باغا ماغات تا باغا غات موي بوب خام ديم لا با اك تي دوار با تا باغا لال دارا سي سوي با ورس با خالص باغا خات بوب كاني يات بوب تا نالا نتام ييري بو ويخ لين غنا تامو واو ñu xali sax ci deug deug mom ko day li ci yoon bo lu wex rek do dox sax ñu bari ci lay sukkane ko in hadima dem ñak na mom ko ke naqsa manhin manki ko koy te jite man xoy tere ak ko xit wala ak sip dina ko la dem bo sus sop na mu jite day fek amul muy arabal ak jitam amul li tax ju sip ak jitam waye bu xese am lu arabal ak jitam ba lu koy sip rek kon mom genn na nga set ka top ci mom mustina bu tun naqji sop nañ wutalu aji manki ja wa ka nga xamé ni mom day borom julit ba wala bu borom kër bi su fekké né am ak manki go xam na tax bu ta jité koku mo bëgg nañ mom bu set ka nga xamné mo jité wa na set né di jité ni wa tax sala bi né in kana sultanan aw rabb manzilin وإن كان غيرهما فلا حق له فهو كالحدم والحق لمن بعده بنا بو سو ñaar ñe bor julit bi ak borom keur ga ko xamni yaayo wona jité way am nga ngant yow jeexna jënd nga dañu sétk sos ci yow rek do am sañ sañup ne do bu jité bo ko fi zakari niki ñu soppé taxaw goor xal yoon yi ñi wolis do jor iman bana bu de iman ak jënd goor dañu soppu genn gor gogé taxaw ci ndey jor iman taxaw deltu gannaaw tuti xaw ko fi ci gannaaw ba nga xamni bu keneen ñewoon mom ci bopp mom mamam ni mo delu gannaaw and koku ñu rang ci gannaaw wa iman mom du top ci kanam ko tax sara dina wonu diga ta'akhuruhu ta'akhuruhu khanhu qalilan fa in iqtada bihi akharu madiba liman hal yamini at-ta'akhuru hatta yakuna khalf al-imam ta wala yak wala yataqaddama al-imam wasna ni ak taxaw bu ñaar xalfahu ci gëna taqaddama al imam wasna ni ak taxaw bu ñaar xalfahu ci gëna iman na bu fekke ni iman ji jité andra ñu mat ñaari goor balu ko upp dañu bëgg iman nek ci kanam mo ñaar ñoo ñu balu ko upp ran ci gëna wu wasabiyun gone haqal ko xeluna al qurbata jaamu yalla kal balighi ni ngi melni mukallaf manam ko xamne goné la waye xamna jaamu yalla té amna tiyaba té fonk nako bu julli ba yag bu daw ko fo mo mag ñoy mo ci nga xamné bu dé mo iman né taxaw ci ngay jor bu dé mo genn gor iman iman dé taxaw ci kanam ñom ñaar ñu taxaw ci gannaaw mom xalé be genn gor gu mag gogé mo ni saawul ay jigen nak mom xalfal jëmi nek na ci gannaaw ñepp waxina mo waxinu gatt la te ëbbu lepp da bëgg wax ni jigen mom faaw né nek ci gannaaw gor xamne bu fekkone ne gor day julli and ak soxna bi du tax soxna sa rag ak mom bu don gor den gor ilimantam dañu rag ñom ñaar te jigen nek ci gannaaw fekkone te iliman ak mbolo mo la ci gannaaw ba te jigen day ragat ci gannaaw dal li ko waxe mom gattal nako jigen mom faaw ci gannaaw gor lay nek rek ko gëna gattal atax salabina dunya khalfa jami'ina ay jami'i man taqaddama fama ha imam wahdahu khalfahu وما إمام ما هو رجل على يمينه خلفهما وما إمام ما هو رجال خلفه بطي خلفهم ورب الدابة برم دابجة أولا موغن يأيو بمقدمها جلبون دابجة مسلا مومي مسلا إجارة اللي وخ إجارة بجلا مسلا مومي يأيوان مدوانا نرون وحنا فاكين دفولين الدابة dara ñu ñu xam ku wara waré ci kanam ak ku wara waré ci gannaaw kon mi nga xam mo mi nga xam ni moy borom daabu ji moye yu nek ci kanam ndax mo xam birum daabam mo xam la daabu ji bëgg ak la daabu ji bañ ah da ko def na fi muy misal ci julli mom sa yu nek nga xam ni mo gëna xam fiq gëna xam li defal julli ga kok rek batay mo gëna yow jité ko def misal fi rek bo tax sara bi wax na wa zakara hadhihi huna wa in kanat min masail al ijarati للدلالة على تقديم الأفقه لأنه أعلم بمصالح الصلاة والأورع كدنا سام والحدل أكدنا مانو والهر أكبر والأبو أكباي والحب أكباي تخ تخب قوحني دانيل جيتل على غيرهم نجل نوم أنا كان كنا كتيني يا ورجيتو كنا جاكار لول أبو قوحني كدنا سام té moy ki nga xamné day bayyi sax yenn yu dagan yi ngir moy to dug ci yëneenti bu tassé ko xam dafa sam rek yëm ci nga xamné ñom day moy day moy to yëneenti ya ñu ragal dug ci lu arab kon xam nga yété nañu ndax ki mom yu dagan sax yenn yi da koy moytu ngir ñu dug ci yëneent kena wu yëneenti la moytu ngir bañu dug ci lu arab so la kon al awrahum moy wara jitu batay ku mandu ak ko xam dañu ëpp le mbirum waaw dafa jiblu al hadlu wa qaddima al hadl ala majhul al hal ni xam nga ko xamni manou mom amul ak ci jite waye nak ko xam da manou bu tassé ko xam umpul nañ birum ci manou da manou kon ku manou ko moy jitu batay gor ak jam buñu tassé batay gor so moy jitu batay bay ak dom buñu tassé batay bay ak jit baye jité donte sax dom jagna deg fiq batay bay bu ndaw ak dom yi mbokam batay non la buñu tassé da bay bu ndaw ba jité donte sax doy bokk momé mo gëna dégg xiq wala mo upp ak mak dañu wax ni nak yett yu ñëkk yi wal awrahu wal hadlu wal hurru da ko waro na sofele ci bam né suma sa'id fiqhin suma hadithin adam né suma hadithin fa la waro na sofele wal awrahu wal hadlu wal hurru ñaar ñay tam wal ab wal hamu mom bam tuddé bur ak borom kër ga rek da ci waron tek wal abu wal hamu té lu nak né nañu bu fekke ni baye ak dom la te dom jagale deg fiq bu ko xecio dom jagale deg fiq jiti mobal bu day baye bu ndaw deg doy mbok may batay non la wa in tashaha dem xecontena ak jite bu tasayuna wa yamonta ci daraja malik ibrin waye du ngir ak reey iqtara'a kon ñu tay way bant ene bu fekke ab lim dafa tasay bo xamne ku ci nek sañ ga jité té kenn ëppalé wuté dara ja sa borom ñoy mo képp ci jité ga bu fa téré ñu xëccu ku néne may jité té réy ak bëgg dara ja taxut xana tuyaabay yalla ja lañ cey sentu ak bu féké amna pay bu ñi pay iliman ci beytimal mo lañ ñu xëccu su boba kon dañu téggoy bant ko xamné yow la banta ba dal ci sa kaw rek nga jité mu dess nak fa in tashahu fiha likibrin fala haqq lahu fiha li fisqihim té wa tabtulu salatu khalfahum ana bu fekké dañu xëccu iliman ngir bëgg dara ja dong ak reey rek su boba ñom ñëpp daan nañu kenn matatu ci iliman ndax ñom ñëpp kenn ku ci nek fasiq nga té ku ñu jité yoy jamono ku dul ci seen gannaaw rek ana ku ñu jité rek sa jul yaqku wa kabbara kabbarna al masbuq kañu raw li ko hin ñel ru ko aw sujood wala sujood bila ta'khir ci lu yéxé mo dañu bëgg bo diké fekk iliman daw la dal wax allah akbar fa sasa bul ne rakka bi rawna mo nopi duma ko wagnu walé da bayyi bam taxawat ci wenen dede dañu bëgg rek nga dal wax allah akbar fa sasa armal dal di and ak mom su fekke dang ko fek ci boko fekke ci lako ba nga fek ko ci sujud nga wax allah akbar ñaar yoon allah akbar benn bi moy bi nga armalé ci dess nak moy roko dang ko fek ba sujud dang ko fek dafa am allah akbar motax lali julo ci waxu ñu ñeel ab jotaay manam so fekke iliman tok ci taye ba mu tok digënt ñaar sujud yi mu ben allah akbar rek ngay wax muy kabaru armal waxu do wax ñaari kabar ndax fa nga fek ci togaay amut allah akbar qama jogna bi takbirin ande wax allah akbar in jalla sandem togna fi saniyatihi ci ñaarelu bopam aw neena bu fekkene iliman dafa selbal nga jog di fay lam la rawon da nga xet fa nga tagum mom fa nga tagum mom bu fekkene yu sab ñaarel la nga xamne bu do ñew do nga tok ndax li muy sab ñaarel kon so joge ba taxaw da nga wax allah akbar waye bu fekkene bobu sab benel la fa nga tagum mom wala am ñettel la ci yow bu do ñew do nga do fa tok kon bo joge do wax allah akbar illa mudrikat tashahhud ndare aji jotaya yu may nak yow amo ci sax lu mat barak ci julew kon so joge ba taxaw na nga wax allah akbar da nga amo ci sax lu mat barak wa qada fayna al qawla wahja wa banati mu jok al fi'la jafja ene bu iman sulama le ba nga jog bay fay da ngay set rak bu ne lam ci jangone nga cey jang fum jangone fatiha ak sar nga jang fu fatiha ak sar fum yalwon nga yalu fa fum brilon nga bril fa fum jangone fatihi kesse nga jangou fatihi kesse waye nak fam togon ak fam togoton doko set la set yow fo amé ñaar rek togal fo xam du sam ñaarel bu fa tok man nga ko misale ci timis fekke timis iman dala ciarawé ñaar rak nga fekke bu mujju ba doon kon bu iman sulama li bu nga jog bu taxaw do wax allah akbar tax ben nga da jang fatiha ko sar te bril ko ko defé bobu moy tombe ba iliman jëk julli waye braka bobu jexé da ngay tok fofu tayé ndax sa ñaaral la yow fekké won nga ben da fay nga ben nonu nga jogat taxaw ci sa braka bo xamni ñettel lay doon da du tay nga jang ci fatiha ak sar te bril ko ndax ñaaral la won ci iliman té lool la ci jangoon ay kon lool nga ci jang ba tay nang nga fatali ko ne illa mudrikat tashahhud jele ki nga xamni mom julli iliman amu ci sallu motu braka koko kenen man na jog and ak mom julli manam bo ñewon roy ci mom bu jité la du té bu baax té xam nga ne ko xass am ci julli iman lu watu rak mom bu joggé bay fay bo and ak mom ci fay ga sa julli du baax yow mi and ak mom maraka rukona man ka nga xamné khashiya ragal na fawata katin fatu abraka duna safi ci fu joggé sappi sa duna da al mahnam qurba il zanna dem jortuna idrakahu jotuk sappi sa qabla raf ci ñëk sigik iliman ci roko ba ñene bu fekke da nga ñew fekk iliman seug roko nga bay nak rak bo waraw la kon man nga dal di armal gaaw japp ci sewum fofé nga tollu te fekk sax duggo ko ci sappi sa waye na jégué nga ko ci kawon nga jortune manam bala ilimana sigi la ilimana sigi ci roko bobé da nga mëna ag ci sappé sa de fa in tahaqqaqa aw dhanna hadama al idraki aw shakka fi al idraki wa hadamihi fala yuhrimu wa la yarkahu duna safi ana bu fekke wor na la ba jort nga ne mom do mëna ag ci fa ngay dugg ci sappé sa lata iliman di sigi ci roko ba kon bur almal manam bu wax allah akbar bu roko bay rek ba ak ci sappé sa fa in fahala faqad asaa wa ajsaatu tilka rak'atu anam nak bi lené bul def lolou nga far ko def nak kon def xat nga teggin waye duté bo baraka bok nga ci rek baxna illa an takuna ar-rak'ata al-akhirata fayarkahu duna safi bila isaatin li alla tafutahu fadilatu al-jamaati limay nak bo baraka mo ci mujju kon bo baraka mom nga dal gaaw rek ko japp ci sewum donte xam nga ni sax bala nga ag ci sappi sa iliman ci gisa ko ba tax dañuy bañ digam bo baraka ci muccu ko xeraw ngeneel bo la raw la ko defé nak yedd bu tane jukkat kasafayni lu toll ni ñaari sappi li akhiri furjatin ba ci aju mujji ak yor yor wala nga ni ab yaatu yaatu qa'iman bir muy aju taxaw awraki an wala muy aju ruko wana bi nga ruko ye gaaw japp ci sewum noné nga sege ci ruko ba man nga lay doxé dank na wuti yaatu yaatu ba nga xamni man nga ci dugg ci sappé sa man na doon lu mat manam bu fekké dafa doon ay yaatu yaatu yo meuna dugg kon ba agé ci ben ngay jallaté ba ca top bu ba ca yom rek manam man nga ko def nak ñaari sappé té duñ ci bolé walé sappé bi nga génné ak ba nga xamné ci ngay duggé yamuna na qa'iman aw raakihan bu né won raakihan aw qa'iman lay gëna déggo da bëgg wax ba nga jappé ci sewu murko rek non ngay doxé dank wuti fa ngay dugg ci sappé sax ba bo bu féké lool xaju fa nga bayyi ba ca rakap ñaaral bi ba nga taxaw wa nga dox nak ci taxaway ba wuti fofé ngay dugg wa na jublu wul sax bi nga siggé ci roko bi xam nga lool da lu yagg da lu mëna dox ci digënté bobu mëna ag ci yaatu way ba lim bëgg wax rek moy ci roko ba ngay doxé dank wuti fa nga wara dugg ba nga bayyi ba ak ci rak ba ci seuss ba taxaw ci taxaway ba su ko défé nak doora dox ci taxawuti ci yaatu yaatu bobu nga bëgg dugg motax sarabina falaysal muradu qa'iman hal rafihi min dukuhil ula wa in kana zahir al musannif al mudawwana fa innahu khilaf al mu'tamad li anna ad dabiba madinat at tuli wa huwa khayru mashruhin fi rafi al rukuhi fa in dabba bi fa in dabba fihi fala tabtulu murahatan li zahiriha manam tam lemune falaw khala rakihan aw qa'iman fi saniyatihi lakana ahsan hadha huwa al-mu'tamad bu waxon lolou ne rakihan aw qa'iman aw qa'iman fi saniyatihi kon la gëna deggok li ne waxon legi wa qala ashab la yadibu rakihan li alla tatajafa yadahu han rukbatayhi ashab mom da wax ne jamono yi nga xamne mi ngi rukko bu mu nekk di jëwu ci kët dem ci fa wara dugg dedet na baye ba taxaw rek sajidan waxuñu birgu mi aju sujud aw jalisan wala muy aju tok manam da wax ni bu jema jukkat nak ana bu jema batandiko bu jema bafngu ci ba nga tolo ci sujud ba ba nga tolo ci ab togay xam nga lol bafngu di wuti fa nga wara dugg ci sappi sare jafé lol kon pour ko jema ci togay bu ko jema ci jotaay on dal def ko ci ba nga taxawé ci rakam ñaarel ba ana ba sess ci ba nga dawé won wala ba nga dawé won ba nga seggé tru ko lol du ko fatte wa in shakka ndem ci kisaka na fel idrak ci tu rakaba alghaha mu wacc ko ana bu la iliman rawe nga ñew doon gawant do mbok ci bo baraka bu fekke da ngay sik sak bo xam bo baraka jot nga ko am jotu ko dang koy far baye bañ ko ñewale bu iliman sama le rek nga faye ko benen waye nak wa in tahaqqaqa al idrak aw zannahu wajaba al i'tidad biha li anna al zann kal yaqini fi al amaliyat ana xeti jëf yi mom bo ci amé ndort lu deugar dañ ko yamale ak wolu kon nak bo jorté bu baax ni bo baraka fekke nga ko ba worna la kon bo baraka dang ko limalé wa in kabbara ndem kabarna yow ko hin jëm ci ruko wa nawati mu yene bi ha ci kabar ba al haqda fasu yene ja anam kabar al mabara la jublu tont la moy ajis al hu mu doy ko ana bo fekke sa iliman mo ruko yow na nga wax allah akbar ben rek nga wax waye teewul bu armal ba nga ci jublu a kon neena dana bax ndax mom kon nga bayyi ba nga xamni mom ko bu mom rek def kabur armal bi lool dara neeku ci aw nawahuma wala bu yene yar yep batay ajis ay xom do ko mana bo waxe ben allah akbar jublu ci allah akbar armal ak allah akbar roko ja nga xamni ci nga fek iliman batay kon ajis ay xom do ko aw lam yanwihima wala yene wul kenn ci ñom ñaar da nga fekk sa iliman dir ko dal nga wax ben allah akbar waye rañe mo bo xamna nga jaayé ni armal am nga jaayé ni allah akbar ruko bang ko fekk batay kon neena aji sa ho mu doy ko manam kon doy na ndax dañ koy far momale kabur armal bi nga xamne mom mo nek farata wa tax mu ne wa inna ma humila at takbiru fi surati salisati ala al ihram li qarinati halihi ak wa taghliban lil akmali wal aqwa wa in lam yanwihi dem yene wul armal nak nasiyan bir mu aji fatte leho ñel armal tama da kon wi al ma'mum ma'mum faqad dum ana bo fekke iliman dir ko nga wax allah akbar waye da nga fatte armal da ci yene allah akbar ruko ba dum mu ne law buron kenn ku julli mom day yaqku pour iliman tok day yaqku waye fi mu nek nak ma'mum la kon mom leena julli ko ge yaqku na waye da ci wey da fa mu ceewi nak moy ngir samonté ak iliman ba ak samonté ñu wax né iliman man na gadul mamum kabaru armal wa tax muna tamada wujuban al ma'mum faqat ala salatin batilatin li haqqi al imami wa murahatan liman yara sihhataha li hamli al-imam takbirat al-ihram an ma'mumihi wa la farq bayna al-jumu'ati wa ghayriha wa qila yaqta'u al-jumu'ata li alla tafawtahu wa la farq bayna kawni rak'ati ula aw ghayriha wa qala ibn habib in kanat ula tamada wa illa qata'a wasta'nafa manam dal bu fekke ni wax nga allahu akbar yow mamum duglu ci allahu akbar rek ko ba nga fek iliman ba fatte armal kon bu de ci wax ji gëna wor gogu julli mom du bax ndax kabar armal farata la te wax ji gëna wor moy iliman mënu ko yenn waye nga samonté ñi wax ni mën nako yenu da nga ñew ci julli ka rek bu sëlmal nga julli waat wa tax mu ne faqat wa fi takbiri sujudi nek na ci kabaru sujud ba taraddud ak deng dengi manam bu fekke da nga fekk sa iliman muy sujud yow nak nga dal di wax allah akbar ci xamni djublu ci armal da nga ci a djublu allah akbar sujud bobé nga ko fekk kon gogu djulli mom xam nga ni du bax fi taraddud nek kay moy ndax da ngay sax ci djulli gogé nga xamni baxut am do ci sax moy da nga ci wéy bu agal wala det da ñu wax né da la lolu xasse dal mom faaw da nga ci wéy ba iliman sulmal lumay na nga xamne tel nga ko fatlikou te fassagul abrak waye bu xasse fass barak mom faaw nga wéy ci bu agal nga do julli wat ñaan ñene faaw da ngay dag rek bo xam iliman fass tu barak bo xam iliman fass tu barak mom dagal rek tag gogu nak mo gëna noppale ci yow manam iliman fass tu barak am fass tu barak manam ndax demal na ci rak ba ci sus ba fass ko ndir li wax mom la sara bi wax na sax ni wa fi tamadil ma'mumi al muqtasiri ala takbir as-sujudi allazi wajada al-imam bihi nasiyan takbirat al-ihram in istamarra nasiyan hatta haqqada rak'atan ukhra wa in tadhakkara qablahu qata'a akhaw jak bi mom moy do ñu ci julli ko yaqku ga damay da ndagam da sax ci fatte ga bu iliman fasa benen rakka de bu telo no fat li ko ñek iliman di fasa benen rakka kon day dag bi dess nak moy waxat ma dihi وقته مطلقا فقد ركعت الاملا لو نغوا خاصا نقل لخم خنيت ني المواس وان لم يكبر ده بوخوت الله اكبر مو ماموم استنفا متامل جوليم ناخ تامبلي غوت مانام بو فكي اليمان موي جولي فك نكو تي ركو باغا فك كو تي سجود وايي فرو واخ صاح بن الله اكبر دا فر سك ريك اندك موم تي ركو با سجود با اه كوكو دي خمو ني تامبلي غو سي بو دال دي واخ الله اكبر تامبلي انا خمو نيو tambale go sa julli ko bu ko wax ni istanfa salatahu bi takbirati ihram te wala yatamada ala salatin batilatin a bo wé ci non tam xam nga julli julli go yakulé non kon da ngay daldi kabar allah akbar armal tambale go sa julli faslun li abduk la dafa julli faslun fi ahkam al istikhlaf manam atay wutal bu iliman amé lu tax mo wara baye julli gi te bala dem na wutal kenen mo diba soppef na li imam ni el iman khashiyo jot ragal na talafa malin sankuk alal aw nafsin wala sankuk bakan dañu sopp istikhlafun aw wutal istikhlafun da xawa sori tuti waye moy naibi mo diba da wax ni iman bu ragalale bo ye ci julli gi amna alal jo xam dana sanku ba amna bakan bo xam dana sanku kon sopp nañu bu dag julli gi te wutal bu fekke ne ala jala am lay waxna khashiya talafa malin bi tamadihi yatartabu ala talafihi halaku ma'zumin aw shiddatu dararihi kathra al mal aw qalla ittasa al waqt aw daqa ana bu fekke al jojje bu sanko baram dana alku badana la rool mo xam al jabari na mo xam al jabari wut te waxtu yaatu ak mu xat ñoo ci yow dagam koko dana ci alko muy borom alal ji ba dana ci lor lor ju metti met rek kon da iliman dag te wutal dem xet ni alal jojje aw dem sa yo xamne mom borom alal ja mo xam iliman ja mo xam keneen la su alal ji sanko mën na ca jaare alko mom borom ba mu wara ci lor ju metti metti faaw dañu wara dag julli mo xam iliman la mo xam keneen la dem xettali alal jojje mo xam alal jida bari mo xam alal jida new mo xam waxtu da yaatu mo xam waxtu da xat su fekkene nak manam alal ja ku sanko du tax borom faatu du tax lor ju met dal ko ja waye alal ja da bari to waxtu yaatu kon batay dañu deug ndax dem xetli alal jojje ndax waxtu yaatu na wa illa nak wajaba at-tamadi ana budul lol nak kon ñu wara wé ci julli ga li wax leg ci iliman la wa mu ne bu don kenn ko julli ba ma mbuti att bi non la bu fekke nak ragal gañu bakkan la am lay misale kaw ko hi sabiyin aw ahma fi bi'rin aw narin ana mo mi julli mo xam iliman la mo xam kenn ko julli mo xam mamam la bu seeni gone gu bëgga daanu ci lu bax wala ci kambu wala gumbu gu bëgga daanu ci ab teen wala yoyu xet yoy nga xamne bakkan day bëgga faatu ba lu bëgga lor loru ju metti metti kon day war ñu dag julli ga kon na nga setlu ne leg leg dag gi war ba nopi te wotal ga mo lu ñu sopp rek lay doon wotal ga bala war mom day fekk muy julli juma te bu fekke wotalut ñom ñu wotal seen bop itam ñom ba mom yobu dal di bax ci juma ja aw mu ni hawala teref ko al imama tan yit ko li haji seen ngir ak lot patay neena